Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak Fır dönüyor Ankara sabahlarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye gel, Şevki dinleyiciler. Sizlere de günaydın. Dün de söylediğim gibi yağmurlardan kurtulamıyoruz artık. Ben istiyorum ki şu helikopterin bir manesinde pırıl pırıl güneşi göreyim ama hep yağmur damlaları. Hep yağmur damlaları Şevki'ye gel. Evet, geçecek umuyoruz artık bu yağmurda. Bir esprisi kalmadı çünkü. Baraj baraj diyorlar. Ne yani, Allah Allah, barajsa baraj. Yani biraz da güneş görmemiz lazım değil mi? Evet Şevki, yani susuzluk yani. Ne olacak susuzluktan? Sinesin, o ıslak mendiller var. Ha, ben de onu söylüyorum herkese. Islak mendille idare edersin. Biraz güneşe ihtiyacımız var ya. Baraj. Neyse çiftçi mi şey mi ya. Ama su bir yerde bulunur. Kimin susuz kaldığını gördüm bugüne kadar. Çok güzel dediniz Şenol Bey, gerçekten. Belki bazılarını kızdıracağız ama... Yok, ne kızdır, bana ne? Kızdılar da su dökermiş üstüne. Bu espriyi de ben not ediyorum bir kere. Çok güzeldi Şenol Bey. Evet, gerçekten. Yani güzel dediğim espri olarak değil de kahkahanız güzeldi. Kahkahamı çok beğenirler. Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Ya sana dün de anlattığım gün... Ne dün de anlattın? Daha az önce de öyle dediniz. Dün falan konuşmadık ki biz. Nasıl konuşmadık dün? Nasıl konuşmadık dediğiniz? Nasıl konuşmadık derken nasıl? Neyi nasıl? Alo, dün anlattık ya bazı şeyleri. Konuştuk işte bu hava durumun falan. Konuşmadık Şenol Bey, biz ya bağlanmıyoruz. Uzun zamandır bağlanmıyoruz sizde. Nasıl bağlanmıyoruz? Ben her gün konuşuyorum size. Cuma günü de fıkralar falan anlattık. Yok öyle bir şey ya. Oğlum ben başka radyoya bağlanmadığıma göre. Siz başka bir radyoya bağlanıyor olabilirsiniz Şenol Bey. Dolandırıyor olabilirler siz. Ne alakası var? Zaten ben telefonla bağlanmıyorum ki. Orada tabii telefonla olsa yanlış hat olabilir, yanlış numarayı çevirme olabilir ama benimki de hataya yer veren bir sistemle bağlanmıyorum ki ben. Meditasyon yapıyorum sana, zihinden bağlanıyorum. Zihinden, siz zihinden bağlanıyorsunuz, biz onu fark edemedik o zaman. Ne alakası var? Sen fark etmedin, ben o zaman fark ederdim. Anlamadım. Şimdi oğlum bak, bir telefon görüşmesi sırasında bir taraf açması öbür taraf onun açmadığını anlamaz mı? Anlar. İşte ben de diyorum, sen de açtın konuştun, sen hatırlamıyorsun. Ne alakası var? Ben birisiyle konuşsam hatırlamaz mıyım? Oğlum zihinsel konuştun. Zihinsel konuşsan da hatırlarım Şenol Bey. Ben öyle bir trans haline geçmiyorum. Yani ben atıyor muyum şimdi kafadan? Ne konuştuk Şenol Bey, ben bilmiyorum ki. Ya geçen gün araba, ben seni sabahta aramadım, ne yapıyorsun ne ediyorsun falan diye. Sen de şu anda mikserle uğraşıyorsun, gözlerimi kapatma mümkün değil. Oğlum ben dedim sana, ben senin zihnine girerim, beynini okurum, merak etme dedim. İyi tamam, oku falan dedim, bir güldüm falan. Ondan sonra İsmail dedin sen bana, İsmail'e araba alacak dedin. Kim İsmail kim? Ne bileyim işte, arkadaşınmış dedi onunla beraber, sonra onu da aldık, İsmail'i de aldık. Nasıl yapıyor? Astral bir seyahat yapıyoruz. Nereye yapıyoruz astral seyahati? Galeriye yaptık bir tane. Ne galerisi Şenol Bey? Enerji galerisi. Yok, araba galerisi. Ne? Otomobil galerisi. Ben anlamıyorum. Bir işte İsmail, sen, ben, ondan sonra bir galeriye girdik. Orada bir tane Astra vardı, ona baktık. Astra dedi, astral şey olarak. Hayır, Opel Astra. Efendim? İkinci el araba alacakmış ya bu İsmail. Hani arabaya baktı, onu beğendi falan. 40 bin kilometre diye çıktı orada. Satıcıyla konuştuk ama satıcı tabii ki zihinsel olarak bizimle şey yapamadığı için, irtibat kuramadığı için, biz orada arabayla deneme sürüşünde çıkacaktık. Onu şey dedi, İsmail dedi, benim 4,5 milyar bir eksiğim var dedi. Onu nereden şey yapabiliriz dedi. Kredi için bankaya seninle beraber gitmedi mi? Ben senin nutkum tutuldu, ne diyeceğim? Ya oğlum sen ne manyak adam oldun ya. Şey abi, manyak kelimesini kullanırken kim için kullanacağımızı bir daha gözden geçelim sen. Ne diyorsunuz ya, araba mı almaya gittik biz şimdi astral seyahate? Başkasıyla gitmişsin. Nasıl başka? Ben tipini de mi bilmiyorum senin? Ne bileyim şey oğlum, dedi ya da delirdin sen, öyle bir şey oldu yani. Ne alakası var? Madem delirdim niye ben verdim 4,5 milyarı? He? 4,5 milyarı neye verdim? Kime verdiniz 4,5 milyar? Arkadaşına, İsmail'e verdim. Benim İsmail diye arkadaşım yok Şenol Bey. Kime verdim o zaman ben parayı? Parayı nakit mi verdiniz siz? Yok, astral olarak. Astral dediğiniz? Meditasyonla haberle yaptım. O zaman problem değil yani. Keşke daha çok verseydiniz. Olurmuş hemşehrin. Bizim de durumumuz, imkanımız belirsiz. Sen de bu işleri hiç anlamıyorsun ha. Bundan sonra ama telefonda konuşalım Şenol Bey. Ben öyle zihinsel konuşmayı istemiyorum. Çünkü biraz da açık saç konuşuyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Saat 8.20, buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Günaydın, çok teşekkür ederiz. Çok özel bir gün bugün. Çok güzel. Çok keyifli bir gün. Çok özel bugün çünkü salı günü ve hep birlikte çözüm arayalım köşemiz var biliyorsunuz bugün. Aa, çok güzel köşemiz yani, bu yeni köşeler çok güzel. Bence de programa çok büyük bir şey kattı, prestij kattı. Yeni köşe Nisan ayının 2008'in Nisan ayında başlayacağımızı 2004 senesinde hatırlarsanız söylemiştik, müjdesini söylemiştik. Vermiştik. Biz de her şey planlı programlı, öyle kafamıza estiği değil, zaman bir şeyler yapmıyoruz. Değil. Bugün meyvelerini veriyor bu plan program. Müsaade ederseniz Fahri Bey. Lütfen lütfen. Heyecanlıyım çünkü. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Çözüm arıyoruz. Hep köşesi. Birlikte çözüm arayalım. Hep birlikte çözüm arayalım, çözüm arayalım, çözüm arayalım. Hep birlikte çözüm arayalım, çözüm arayalım, çözüm arayalım. Hep birlikte çözüm arayalım, çözüm arayalım, çözüm arayalım. Hep birlikte. Hep birlikte çözüm arayalım. Çok güzel. Şimdi özellikle bir kişinin biliyorsunuz sorunlarını ele alıyoruz ve ona ne yapıyoruz? Çözüm arıyoruz. Çözüm arıyoruz, bravo. Bugün şöyle... Bu efekti buralarda mı giriyorum? Hangisini? Çözüm arıyoruz efektini. Çözüm arıyoruz aralarda. Mesela soruyu bitirince giriyorsun. Anladım, tamam. Yani ben çünkü hani 2004'te kaydettim. Biraz da eski teknolojiyle kaydetmişiz tabii, ama. Tabii. Yani şeyde de girmeyi unutma. Çözüm bulunduktan sonra... Çözüm bulundu diye o çözüm efektin... bulundu diye şeysi var, o tamam, gidiyor. Buldum onu. Aha, tamam. Ama ona hemen şey yapmıyorum çünkü çözümü aramak daha şeyimiz tabii, bu. Tabii önemli ki. Noktası yani. Şimdi yeni yasa yürürlüğe girmeden biliyorsunuz. Yeni yasası Oktay. Ne yapıyorsun Ege? Şey yapıyorum, efektleri hazırlıyorum. Sen işine bak. Sana yönelik bir sorun bu çünkü abi. Ne bu? Sen elinde kağıtla görüp şey yapıyorum. Şimdi yeni yasa dedim, sosyal güvenlik yasası. Evet. Sosyal güvenlik yasası ile emeklilik yaşı biliyorsunuz 65'e çıkacak. Hesaplama ile maaş düşecek bir yandan da. O yüzden mini yavrularımızın bizlerle... Beni ilgilendiren bir tarafı yok ki. Nasıl? Mini yavru dedi yalnız. Herhalde senin mini yavru. Ben o işimi de hallettim. Alin sigortalı. Ciddi misin? Tabii canım. Sigortalı attırdın mı? O zaman niye söylemiyorsun abi? Biz başka bir konu alırdık bugünkü hep birlikte çözüm arayalım köşemiz. Aa, ben bu işin kokusu çıktığı anda hemen sigortalı attım. Pideci de çalışıyor, gösteriyorum Alin'i. Hadi canım. Aha. Hangi pideci de? Bizim oradaki pideci de. Niye abi bize bir şey göndermiyor o zaman? O zaman daha sigortalı attığımda yürümeyi bilmediği için saçma oldu. Bir de komik diye gösterdiler onu. Ben dedim o zaman saçma olacak. Gözlemeciye götürdüm. Orada vitrinde gözleme yapan kadın olarak böyle şey yemeni falan bağlayıp oturdu. Ay çok hoş. O zaman işte daha yeni oturmayı biliyordu. Hamur mamur falan, ama onu da çiğden yutunca rahatsızlık olurdu. Dön dolaş yine pideci. Aman ne kadar güzel oldu. Ben Allah'a çok sevindim ya. Tebrik ederiz. Çocuğun sigortasını yaptırdık. Kariyerinin ne? Güzel bir başlangıcı yaptı. Pideci olarak başladı. Bence çok güzel. Yani zaten böyle yurt dışında pek çok insana bakarsanız böyle bir hamburgercide falan çalışmıştır. Tabii kültürler farklı. Pideci çok güzel bir, bence çok doğru da bir seçim. Sanatçılığın bence ilk adımlarını attı diyorum ben. Hiç gittim. Çözüm arıyorum, çözüm arıyorum. Hiç gitti mi iş yerine peki bugüne Hayır, kadar? Hayır gitmedi. Ha götürmedin sen. Bankamatik pidecisi. Bankamatik pidecisi. Böyle kartını sokuyordu oradan pide çıkıyordu sıcak. Sıçıyordu kıymalı bir, bir buçuk falan. Vallahi. Şimdi birçok ebeveyn yasal prosedürü bilmeyerek bebeklerini inşaat işçisi yapınca sahtecilik davası açılmış bu ebeveynler işte hakkında. İşte beni uyardılar. Bu tip sahtecilik işlerini yapan bir arkadaşım uyardı. İnşaat sektörünü göstermedi de. O yüzden pideciliğe yönlendirdi. Gıda sektörü çünkü orada makbuldür. Evet, yasalar karşısında. Yalnız çalışmadığı halde çocuğu sigortalı yaptıran ceza geliyormuş. Aman çocuğu çalıştırırsan. Nasıl çalıştır? Çocuğu sigortalı işte çalıştırırsan. Oğlum ben çocuğu çalıştırmayacak mıyım çok affedersin. Çalıştırmıyorum. Sigortasını yaptırıyorum. Kardeşim bunu da bir yerden lütfen bir şeyini bulsunlar artık ya. Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmaz. Sıkıntıdan başka bir şey yani değil. Onu öyle değiştiriyorlar. Ben çocuk işçi çalıştıramayacak mıyım? Çözüm arıyorum, çözüm arıyorum. Ve gördüğünüz efektlerimizi gibi. Efektlerimizi gördü. Efektlerimiz güne göre çözüm bulundu. Bulunamadığımız için çözümü tekrar maalesef haftaya. Haftaya zaman, ne zaman alacağız? 2011 mi? Bu 2011, köşemizin sonuna geldik mi? Nisan ayının ikinci salısında 2011'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çözüm arıyorum, çözüm arıyorum. Hep birlikte çözüm arıyoruz. Hep birlikte çözüm arıyoruz. Çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm. Çözüm bulundu herhalde. Çözüm en güzel şekilde bulundu. En güzel bulundu. Çözüm bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Ver Fahir. Göttingen Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Wow. Almanya'nın en güzide üniversitesi. Göttingen Üniversitesi yapılan. Sadece üniversitesi değil benim bildiğim bir şehri de var onun. Benim bildiğim yani. Anıtları falan da var. Göttingen anıtı var. O da çok güzeldir. Yani turistik gezilerle hep oradan anıtın önünden ve çevresinde dolaştırırlar. Güzeldir yani. Doğru. Şimdi Göttingen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada bilim adamları yepyeni bir buluşa imzayı attılar. Bundan sonra... Şimdi biz yavanız falan ya. He. Böyle habire Göttingen Göttingen falan diye konuşuyoruz. Bazı nezih programlarda şey diye mi veriliyor bu haber? Almanya'nın bir üniversitesinde yoksa onlar nezi olduklarında akıllarına hiç gelmiyor mu? Göttingen falan diye rahat rahat akıllarına hiçbir şey gelmeden konuşabiliyorlar mı? Ben ayrıca, çok merak ediyorum nezi insanları. Ya akıllarına hiçbir şey gelmeden konuşuyorlar abi, şey gibi düşün sen bunu. Bir, mesela bir radyo programında bizim modern sabahlarda bir gaz çıkarsa ne yaparız? Tebrik ederim. Çakmak yok mu falan derim. İşte o tür radyo programlarında hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Devam ediyor yayına. Bilmiyorum hangisi olması gereken ama yani özür dilerim falan demiyorlar mı? Hani niye özür dileyeceksin? Yayına sonuçta insani bir şey bu Ege'ciğim. Ses gidiyor falan. Olsun. Olsun. İnsani bir çok ses. Çok özeniyorum o nezih programlara. Ha, eğer ki şöyle bir şey yaptıysa adam kaba etlerini mikrofona yaklaştırarak böyle bir salıverilme hadisesi gerçekleştiriyorsa o zaman özür diliyor zaten. Özür, o zaman özür dilesin ama şimdi orduk yani böyle konuşurken zamanında hatırlarsınız çok değerli büyük sanatçı Bülent Ersoy'un da başına gelmişti. Hiç olmamış gibi davranmış. Hiç olmamış gibi. Nezihlik bu işte ya. Nezihlik. Ben zaten hayatta kendimi düstur aldım. Birkaç tane insan var. Bunlardan birisi de Bülent Ersoy'un Bülent Ersoy'un nezaketi. Adeta yani bir İstanbul bir şey hanımefendisi. Ne demişti oradan sonra? Bir şey olmadı falan mı? Yok ya ne gülüyorsunuz falan demişti. Ha. Ne o ne? Ya yapamıyoruz ki. Hadi bir onunla... Yok ben Bülent Ersoy'u yapamıyorum ki. Boşver Göttingen diyordun sen. Ama ne güzel işte üniversitede yapılan araştırma. Göttingen Üniversitesi bilim adamları yepyeni buluşa imzayı attılar. Bu bilgisayar işlerimizi kolaylaştırıyor falan ama bazen de işlerin içine gerçekten böyle bir akrep gibi işliyor adeta. Aman en son Göttingen şey diyorduk ya. Facianın eşiğinden döndük. Dönülmüş. Neden? Çünkü... bu üniversitenin araştırma kurulu en son kadınlar nasıl hamile kalır konusunda araştırma yaptılar. Bu üniversite 7 yaşında çocukların üniversitesi mi? Ya. Baba ben nasıl doğdum diye mi dolaşıyorlar? Her sabah bunları mı? Ya bu neden yağar? tabi en baştan başlamak lazım. Çünkü temel bilgiler unutulduktan sonra üstüne inşa edilen bilgiler aynı nasıl inşaat sektöründe bu tür hatalar oluyorsa bunda da böyle sıkıntı yani yaratıyor. Her an geliştirmeye yönelik mi? Evet. Bir başka teknoloji mi bulmaya çalışılıyor üniversitede? Yapmışlar sonuçta yapmışlar. Artık kadınlar erkek olmadan çünkü hamile kalabilecekler. Neden? Her kadının içinde bir parça ne var? Erkek. Her erkeğin içinde bir parça ne var? Kadın var. Kadın. Ha, çok güzel. Mesela XY'den mi şey yapılıyor? Ya XY M, XY'yi karıştırma. XY'yi karıştırıp kafaları bulandırma. Hiç öyle bir şey yok. XY yok. Bu matematiksel, cebirsel bir hadise. Bu içindeki kadın, içindeki çocuk mu? İçindeki kadın, içindeki çocuk. Çocuk. Bravo. İçindeki kadın, içindeki çocuk. Ha ya, içimizde kadar. İçimizde bir çocuk var. Evet. Herhalde içimizdeki çocuktan hamile kalacak değiliz. Bir de içimizde, canım, o içimizdeki erkek var demek ki kadının. Kadının içinde bir erkek. Erkek, bir... çocuk. Her yani... Başka kaç kişi var ben içimizde? Hayır, bir de ben şunu sorabilir miyim? Her erkeğin içinde bir kadın varsa, o kadının içinde de bir erkek varsa, evet. O Matruşka erkeğin içinde gibi de kadın varsa, bak, nereye kadar? Çocuğa kadar mı? Hayır. Ne? Her insanın, insanla başlayayım. Her insanın içinde bir çekirdek aile var. Her insanın içinde bir bacanak var. Bacanak her var. Her insanın içinde bir enişte var. Elti var. Elti var. Çünkü içimizde kadın varsa onun eltisi de olması lazım. Doğru, baldız var. Arkamda da başarılı bir kadın olması var. Lazım. Arkanda başarılı bir kadın varsa, içindeki eltiyle eğer anlaşamıyorlarsa... Arkandaki kadın mı? O husumet, evet, olduğu gibi bana yansıyor, evet, demektir. Ve bu senin neyine etkiler? Stres ve senin bütün üreme kanalları ne olur? Tıkanır. Özellikle de içimdeki çocuk stresli büyür. Ve o çocuk sonra arsız olur. O çocuk arsız olur. Lütfen. Vatana millete hayır gelmez o çocuk sonra. Evet. Dolayısıyla ne yapıyorlar? O içindeki, kadının içindeki erkeği... Alıyorlar. Neyle aldılar? Tüple mi? Vakumla. Bak böyle hortumu sokuyor. Trolle, trolle. Yalnız trolle içindeki kadını çıkarmak yasak değil mi ya? Yasak. Ama mevsiminde, hayır, mevsiminde, üreme mevsiminde yasak. Abi çünkü bir daha kadın yetişmiyor içinde erkeği. Dolayısıyla onları zarar ziyan gelmeden güzelce alıyorlar. Mesela burada kadınları bu daha çok kadınlar mı uygulayacak, erkekler mi? Erkekler kadınlar. Rahim de olmadığı için. Kadınların uygulaması daha mantıklı hocam. Bir de şimdi bunları mesela, bunları derken kadınlar bazen görüyorsun, bazı bıyıklı kadınlar var. Aha. O içindeki erkeği alınca o bıyıklar da otomatikman gidiyor. Gidiyor. Bir tüpün içine bıyık mı doluyor? Bir tüp bıyık. Valla bence güzel. Çünkü bıyık kadına yakışmıyor. Yakışmıyor. Bıyık kadına, kadına yakışmıyor. Her şey yakışıyor ama bıyık yakışmıyor. Böyle bıyıklı kadınlar derneği olsa, bıyık kadında güzel diye böyle şeyler olsa. Kulu parka falan afişlerini alsalar. Ondan sonra böyle bıyıklı kadınlar kurabiye falan satsalar. Ben alamam, kusura bakma. Pazar günü mesela. Çünkü onların bıyığı varsa ellerinde de vardır. O mesela ne güzel pamuk gibi ne ellerden. Ne var, hayır. Pamuk niye gibi ellerden diyorsun? Kurabiye yemek mi istersin? Affedersin, kıllı kıllı ellerden mi yemek istersin? Hayır, niye Oktay? Bıyıklı kadınları ötekileştiriyor? Senin bıyığın var, elinde de kıl mı var? E var vallahi Oktay'ım. Niye bıyıklı adamdan sevmez misin sen çiğ köfteyi? Bıyıksız kadın kurabiye yapsın, bıyıklı kadın çiğ köfte yoğursun. Ben onu tercih ederim işte. Bravo. Yemin ben diyorum. Daha güvenli yani, ben de bıyıklı adam yerine bıyıklı kadını tercih ederim. Şöyle bir düşünüyorum, bıyıklı kadın öpüp de başıma koyar. Bıyıklarından. Bıyıklarından. Bıyıklarından öperek başıma koyar. Yani sen şöyle düşün. Hayır, senin yanında dolaşan, ha, bir manasız zamanlarda çıkan bıyıklı bir adam var ya, ha, onun yerine ama doğru dürüst ol ablam. Bıyıklı bir kadın olmasını istemez miydin? Hoş şöyle, sohbet. Hoş sohbet, nezih. Nezih. Ha, bir İstanbul hanımefendisi bıyıklı, güzel ama böyle şey bırakmış. Şey, Ayhan Işık gibi. Ayhan Işık gibi, bakımlı bıyık. Alttan ince bir çizgi, ha, bırak. Bıyık bakımlı, güzel. Bakımlı kadına bakımlı bıyık. Yakışır, kampanya, doğru. Yakışır. Çünkü bravo. Ben kirli sakal hiç sevmiyorum kadında. E ne olmuş Göttingen'den? Artık kadınlar kendi kendilerine bu işi maşallah halledecekler. Önce şeyde denemişler. Bir takım hayvanlarda denemişler. Randıman 10 numara hocam. Şimdi esas şeyde deniyoruz. Akraba evliliği olmuyor mu o zaman? Olur mu? Akraba olur mu? Akrabanın akrabaya yaptığına akrep akrebe yapar mı? Evet Fahir, onu tartışalım mutfakta. Sonra kararı dinleyicilerimize açıklayalım. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Aman komşular, yetişin ha dostlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saate başlıyoruz. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Buyursunlar Fahir Bey. Panora dediniz de bunu anlatmıyor. Panora kaynıyormuş. Panora kaynıyor. Yani çok özür dilerim. Şöyle başlayayım. O akvaryumlar yapıldı ya. Evet. O akvaryumlar ayrı bir şey haline geldi. Zevk akvaryumu mu diyeyim artık? Manyak manyak hareketlerin olduğu akvaryum mu? Orfoz manyak çıktı. Orfoz hangisiydi? Orfoz tipi yamuk olan vardı ya bir tane. Ya, böyle altta faça takılan. Façası bozuk. Façası bozuk, onu karantina yapmışlar zaten. Sayko çıkmış. Herkesi yiyormuş. Önce köpek balıklarından bellemişler. Hiçbir şey yok. Her sabah geliyorlar. Aşağıda bir tane küçük kafa. Kafayı yemiyor muymuş? Kafayı yemiyormuş. Esas kafa çok güzel yenir ya. Et besleyici yeri. Onu böyle açıyorsun. Abi senin benim gibi düşünmüyor ki. Yanağını yiyeceksin sonra diye beynini çekersin. Şahanedir kafası. 5 gün boyunca yakalayamamışlar da en son artık kendisini ikna yöntemiyle, biliyorsun dalgıçlar şey giriyor yaparak öyle. Onu iki dalgıç dalarak kollarında kelepçeyle. Böyle rahat rahat anlatıyorsun ama alışveriş merkezinde şu anda panik. Panik zaten nasıl olduğunu yani söyleyeyim. Oraya... Zaten kafa dediğin dalgıçın kafasıymış. Balık kafası değil yani. Balık. Ben de orfozu dalgıç zannettim. Yok canım, alakası. Orfoz orada takılıyordu böyle. Dalıyormuş. Bira içiyormuş orada köşede. Millet ya, ben onu balıkları yesin ona bir şey değil de, yani karısına kızına milletin laf atmasından ben rahatsız oldum. Ben de çok rahatsız oldum ya. Bir rahatsız oldum. Esas Müren. Bir kere yengenin bacakları da pek güzelmiş diye bana böyle bir laf geldi. Ben döndüm baktım kim ediyor. Abi gidelim bugün diye konuşalım madem ya. Ben bir iki arkadaşla alayım. Kimseyi de göremedim. Sinir oldum. Orada bir tane dükkan sahibi vardı. Onunla takıştık. Ben ne diyor bu? Beyefendi diyor. Ben bir kadın olarak niye laf edeyim falan dedi yani. Ya o yan taraftaki dükkan. Sen orada bir kere gelip geçiyorsun. O kadınlar ne yapsınlar? Hemen orada şey var. O kadına her gün taciz, her gün taciz. Bakışlarıyla böyle adam yiyor. Akvaryumdan böyle ses gelir mi ya? Böyle yok. Şöyle şeyler geliyor. Cama böyle dil darbesinden cam şey olmuş. Ki balıkta dil içinde olmamasına rağmen. Sonra Müren, o çocukları götürüyorlarmış en son böyle ilkokulları şey gezi, teknik gezi olur ya. Bizi de şeker fabrikasına götürmüşlerdi. Şimdi milleti Panora'ya götürüyorlar çocukları. Beni de çocukken inşaata götürmüşlerdi gezi olarak. Bir kişi mi? Bir kişi mi götürmüşler? Tek başıma götürdüler beni. Ne kadar güzel. Hatırlamıyorum sonra ama ket mi vurmuşum ne olmuş? Baret taktın ya. O yüzden ket vursa da bir şey olmaz. Aferin. Orada sen bütün çocukların göz önünde Müren balığı. Müren çıkarmış. Hayır, ne yapmış biliyor musun? Balığı avlarken. Şey, balığı avlarken orada balıkları besleyen dalgıçlar oluyor ya. Gel bakayım bir alt dudak diye sen orada lak diye yapış alt dudaklara. Şey, dalgıcın. Dalgıcın kahraman işte. Bahşet böyle çocuklar. Hepsi travma geçirip. Okul gezisi tam bir travmaya dönüşerek. Ah yavrum, ah Panora nasıl var ya şu anda. Tam o kaos yaşanıyor. Dün akvaryumları izleme fırsatı oldu. O kan lekelerini daha yeni temizliyorlar. Her taraf kandı. Yemin ediyorum. Yani balığım var derdim ben. Ne kadar insan da kan görmeye gidiyor oraya artık. Ha öyle. Ben çok adam yok. Bugün de hiçbir şey olmuyor falan filan diye böyle. Bir küçük çocuğu itmeye çalışıyorlardı köpek balıklarının yanına. Zaten bundan sonra canlı şeyle besleyeceklermiş. Her gün bir müşteriyle besleseler. Şanslı bir müşteri. Atıyorum bugünkü 19.800. müşterimiz. Hop. Onu törenlerle. Oradan çıkarsa 50 TL hediye çeki. Mesela. Yani istediği yerden veya. Öyle bir şey vardı eskiden ya. Havlu. Piranha'nın olduğu bir kaba parmağını sokup çıkarma diye. Ha. Neredeydi o? Ankara'da mıydı? İzmir'de miydi? Var pet shoplarda vardı. Doğru söylüyorsun. Ankara'daydı. Ben bir yerde o da Halde diye bir şey hatırlıyorum. Tamamen uyduruyor da olabilirim. Ama vejetaryen şeydir onda. Hmm. Hayır Piranha canım, yok ya. Kaptıran var mı şeyini? 50 TL mi? 17 TL mi? Zamanın parası. Ben öyle bir söyleyeyim. Şey veriyorum. Bir kere daldırıp çıkarıyorsun. Buna parmağını değil, parmağını sokmak. Orfoz'un bulunduğu yere önünden bile geçme Oktay'ım. Abi bu önünden orfoz var ya. Geçme. Ben ne olduğunu ben sana anlatayım. Bu orfoz. Bu tarafta durmuyor mu zaten? Şu şey tarafında durmuyor mu? Ha. Sabuncu tarafında. Sabuncu. Orfo. Köpek balıklarıyla birlikte. Sabuncu yokuşunda, evet. Köpek balıklarıyla birlikte durmuyor mu? Ha. Köpek balıklarıyla tamamen tatlı bir rekabete girmiş. Ondan evet sonra kendisini kaybetmiş hayvan. Meczup gibi bir şey olmuş. Sapağa bağlamış iyice. Sapağa bağlamış. Yakın. Ama şimdi işte. Ben çok güzel bir orfoz ismi buldum. Bir dakika. Logoyu da ben vereceğim. Söyle. Logosu belli canım. Metam. Metam mı? Hı hı. Ametam gibi mi? Metam. Metamorfoz olacak. Metam. Evet, bravo. Metamorfoz. Hemen onun logosunu ben şey yapayım. Tarkan logosu. Böyle dans ediyormuş balık bele bele. Yiyip yiyip dans ediyor ağzında etlerle. Ya ama güzel. Güzel. Yani balık akvaryumunda güzel. Balık akvaryumunda güzel. Çok doğru. Veya tabakta. O da güzel. Orfozu aslında var ya, bir daha böyle bir şerefsizlik yaparsa ben gider güzel güzel. Orfozun nesi güzel olur? Balık tavada güzel diyebilir miyiz aslında? Veya ızgara da güzel. Izgarası güzel olur bu, tam yağlı. Buğulama da güzel değil. İyi ağır olsun. Olur taşıyı tavada unlu mumlu diye düşünüyorum. Olsun. Zaten dünyada ne ağır ve sağlığa zararlıysa güzel, güzeldir yani. Yani bu çok güzel. Örnek dünyayı çözmüş mantı. İnsanlarsınız. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Avrupa Birliği'nden bir haber vermek isterim ben. Orfoz'dan sonra. Evet, Panoro'dan Avrupa Birliği'ne direkt yolculuğunuz, hoş geldiniz. Valla demin Gonca da bahsetti. Uçaklarda cep telefonu serbest oluyor artık. Otobüslerde bile serbest. Hadi canım. Otobüslerde bile derken. Yani bu ilk iş otobüslerde yasaklıydı. Uçakta kat kat daha gelişmiş teknoloji var. Cep telefonuyla konuşmayı sağlayan teknolojinin kullanımına izin vermiş Avrupa Birliği. Hayırlı uğurlu olsun. Ama tek bir şartla ablam demiş. Yavan yavan konuşmayın. Uzatma yani diye. Ablam demiş, yüksek tarife uygulamayın Avrupa Birliği olarak. Ben bunu söylüyorum demiş GSM şirketine. Ne demek bu yüksek tarife? Ne karışıyorlar sen şimdi GSM'si. Artist mi yapıyor? Ha yani. Ne o... Ne, anlamadım ya yüksek tarifi. Vallahi şimdi, öyle demiş ya Avrupa Birliği. Uçağımızda telefon serbest. Yalnız ben GSM şirketiyle konuştum. Size çok yazmayacak. Sana ne dersin hostese? Yani? İstedim para benim değil mi kardeşim? Allah Allah ya. Uçağa bindiğime göre zaten otomatikman benim maddi durumum yerinde olmuş olması. Niye canım, çok ucuzladı artık. Ne kadar ucuzlamış olabilir ki? Bana söyler misin ne kadar ucuz? Buradan diyelim ki... He, başka bir teknoloji kullanılıyormuş abi. Tamam. Bilmem ne diye bir teknoloji. Taşeron firma kullanıyormuş, anladım ben. 3000 metrenin üzerinde güvenli şekilde telefon kullanılması. Yine kalkışta ve inişte ama kapalı olmak zorunda telefon. Ama en zevkli konu şu anda kalkıyoruz. Evet, ve veya iniyoruz hazırlan diye o sırada aramaz mısın? İniyorum, indim. Ha şimdi onu duymak ayrı bir güzellik. Yani maalesef. Onları bütün bir yolculuğu ne esprisi varsa ne kadar güzelliği varsa onları vakumla vakumlayıp evet geri kalan posayı bize sası teknoloji sası diye sunuyorlar. Haşlanmış sebze yani haşlanmış sebze ha zeytin yani, doğru. Ya arada doğru. Fark lütfen. Buharda doğru. Pişmiş Çin mantısı. İğrenç ama bir yerde Kayseri mantısı çok güzel yani. Bir şey ya o. Biraz pahalı olmasına rağmen güzel. Bu arada yine evet. Tekrar sözü Panora'ya getireceğim ama. Buyurun. Orada bir Kayseri Mutfağı diye bir yer var ya. Evet. Ben orada hep şeyi düşünüyorum. Keşke ipin ucunu kaçırmış olsaydım bir zamanlar. Şu kilo konusunda. Şu anda ben hani ipin ucu kaçmış değil ya. Evet. Çok yersem şişmanlarım. Normal yersem böyle fit formu. Biraz daha dikkat edersem giderek de böyle daha normale dönerim falan gibi bir şey. İpin ucu kaçmış olsaydı ben şimdi böyle 80'lerde değil de 110'larda olsaydım o kadar rahat bir adam. Diyerek ne güzel dalardım ben o Kayseri mutfağına. Biraz da kilonun verdiği cesaretle orada camın arasında kafayı sokar orada hemen ağzımla yani. Yağlama diye bir şey yapıyorlar orada. Yuvalama mı? Yuvalama. Ha ben bak ne kadar da nezih insanlar. Ben ısrarla yağlama dedikçe tabii beyefendi diyerek veriyorum. Bu şey pidenin üstüne diye et koymaca. O zaman yağlama oku. Yağlama tabii canım, yuvalama. Yuvalama başka bir şey mi? Ben o pidenin üzerine diye et koymacı diye bir şey. Evet ben de onu bilmiyorum. Yöresel oldayım. Yuvalama ne? Yuvalama bele yapıyorlar. Antep işi yuvalama derler. Yok canım bu çok daha güzel. Böyle bele deyince siz yavan canlandırıyorsunuz. Bu böyle ufak pidenin üstüne. Yoğurtlu mu ablam sen onu söyle. Yoğurt var. Aha, sonradan. Ufak pidenin üstüne diye et koyuyor. Şey kıyma koyuyor. Bir daha pide üstüne. Bir daha et. Bir tane daha pide. Bir tane daha et. Ondan sonra sarımsaklı yoğurt. Ama böyle diye. O yağ değil mi? Yağ. O zaman yağlama. Yağ insanı böyle hakikaten böyle bütün vücuduna süresi geliyor. Evet. Şimdi bundan bir tane yiyorsun. Dördüncüyü, beşinciyi hayal ediyorsun. Ama ipin ucu kaçmış olsaydı ne güzel yerdin onu ablam. Ablam yerler. Yerler onu var. Da yerler. Ve öyle güzel bir şey ki. Herkes, ben ilk defa o şey demiştim ben. O... Ya oğlum sabah karnım acıktı ya. Benim de çok karnım acıktı. Bir tane ya, kuru kuru elmayı duyuyorum. Yemin ediyorum var ya içim guruldamaya başladı şey ya. Şey demiştim ben. Pardon bu yandakinin tabandaki ne? Yağlama efendim. Ben de yiyebilir miyim demiştim. Herkes onu diyor. Bugün de yani artık içinde bulunduğumuz dönemde de millet benim tepsimde görüp beyefendi ne yiyor acaba falan. Benim de bir de ağzımdan salyalar akınca güzel bir şey olduğunu da ama anlıyor. Sen mesela örnek yakışıyoruz. Ya. Yakışıyor. Yağlama yakışıyorum. Doğru. Yemek sana yakışıyor. Yemek yakışıyor. Kimisine doğru. Yakışmaz. Kimisi böyle yavan yavan dur ama sen. Kimisi yerken tiksinirsin. Ha. İştahın kaçar. Ama sen ayrı. bir şey. Ben tok olsam, ne kadar tok olsam da seni yerken gördüğüm zaman bir tahrik oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. O senin ya. Bence güzelliğin falan. Yani bence o konuda senin de hakkını yememek lazım. İsterseniz vakit kaybetmeden görevimizi yapalım. Bu gece maç. Ha. Aa, onu önümüzdeki saat yapmayalım mı? Onu hayır. Şimdi ama her saatte bir tane yapalım lütfen. Bu saatte yapalım. Genelde bu çok önemli bir şey. Dinlerler. Yani hakikaten hafta sonu o kadar dinlendim. Tam üstümde hastalığımı biraz atarken şimdi bu gece tekrar yine Ege'cim, ateşleneceğim. Herkes düşeceğim ama helal olsun. Boş ver. Yani bir defaya da ya iki, belki üçünün bir yarı final var. Yarı finalde iki maç daha var. Sonra final maçı var. Üç. Bu hariç üç kere daha bundan yapacağız. Şöyle düşün ben. Posam çıkar. Bir de şöyle düşün abi. Şimdi bu çeyrek final maçı ya. Evet. Ya daha doğrusu yarı finale çıkmak için bugün oynayacak. Bu mesela ikisinin arasında bir hafta vardı. Hiç olacak bir şey değil bu. En az iki hafta olur. Ben seni dinlendireceğim. Yani o yüzden bunu bir atlatırsak, şu Badri'yi bir atlatırsak Fenerbahçe olarak bu akşamdan sonra rahatsın. Benim kendimi toparlama şansım olacak. Çünkü tabii bu tezahüratlardan olacak. Sonra yaşam enerjim çekiliyor benim. Süper Lig için bir şey istiyor muyuz falan? Yok, hayır. Süper Lig için artık o zaman hiç tenezzül etmiyoruz Süper Lig'e. Kesinlikle hayır. İstemiyorum. Bulaştırmıyoruz canım. Sen Şampiyonlar Ligi'nin artık pirsin. Ya, o zaten logosu var ya. Aha. Orada senin logolardan, yıldızlardan bir tanesinde senin böyle görünür görünmez bir yüzün olacak. Ruhani ama. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Neye? Orada akşam haberlerinde sinirlerim tepeme çıktı gene. Ne oldu? Yok abi? Efendim, Fenerbahçe'nin uğurlu muhabiri bilmem kim diye. Ya yani, sen kim, bırak onlar. Ne alakası var yani? Ben burada hasta yatıyorum yatağımda, tezahürat yapmışım. Oradan bütün yaşam enerjim çekilmiş. Şeye git, Fenerbahçe'ye eklenmiş. Aynı şekilde benim içimden çıkan bütün negatifte Chelsea'li futbolcuların elini ayağını bağlamış. Orada uğurlu şey. Abi bunu şöyle düşün bak. Geçen Acun'un röportajı vardı. O da ilk Televole muhabiri olduğu zaman $100 başlamış ablam maaşı. $110 maaşı. Şimdi adamın bugün... bugün şunu anlatmak istiyorum. Yavaş yavaş oluyor bu tür şeyler. Hayır, ben bundan sen maddi bugün... bir şey beklemiyorum. En azından gayretlerimin karşılığı. Gayretlerin karşılığı bir $200 en azından. Acun $100 alıyorsa sen bence $200'ı çoktan en azından bir yağlama. Hayır, yağlama. Bir buçuk porsiyon bir yağlama. Hayır, şu hasta yatağıma bir kolonya, bir çiçek, bir kağıt mendil. Buldun ya. Kağıt mendil niye hocam? Burnum akıyor, devamlı hastayım. Ve bez. Neyse, bunları konuşacağız. Sana güzel bir... Bunları işler bittikten sonra, o kupayı aldıktan sonra konuşuyoruz rahat rahat. Eğer yarı finale çıkarsa ister misin bir yarı final maçı bileti? Ne yapacağım ben maçta ya? Satarsın oğlum. Satarsın. Korkun şakallara ulaşabiliriz. Doğru. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ama fonu falan kapat böyle bir... Tabii tabii canım. Onu o açıdan kafamı toplamam. Kafam nasıl, başım ağrıyor biliyor musunuz? Ağırlık yapar. Bir stüdyodan çıkalım mı? Yoksa metal konsantre yok, olabilecek misin? Siz burada durun ki bana bir şey olursa hemen buradan kaldırırsınız. Hastaneye mi? Hastaneye kaldırın abla. Tamam. Chelsea ile oynuyoruz değil mi? Chelsea ile ama İngiltere'de bak, ona göre. Chelsea Fenerbahçe maçı. Hiç unutma. Biraz kapat, ısınmaya çalışıyorum da. Fonu kapat sen, konsantre ol. Kaçta maç? Bir dakika dur. 21.45. Ama yanlış şey, konsantre olurum. Bu sefer boşu boşuna yataklarım. 21.45. Stanford Bridge'de. Kadroları falan vereyim mi? Gerek var mı öyle bir şey? Gerek yok canım. Yani, hakeme küfredeceğiz mi? Hakeme küfretmiyorum ben. Küfür tamam. Değil zaten bu. Yani nasıl? Belagatını bağlayalım mı hakemin? Şey gibi düşünün. Nitelikli dolandırıcılık. Ben anlamadım hangisinin doğru olduğunu. Tamam. Hazır. Oo, Chelsea, geri zekalı Chelsea, geri zekalı Chelsea, geri zekalı Chelsea. Oo, Chelsea, geri zekalı. Ne anlarsın futbolda? Ne anlarsın futbolda? Defol, şişko, geri zekalı Chelsea. Hey. Yoruldu adam. Adam yoruldu. Bana bir şey ördün. Tamam, sakin ol Ege. Bırak, kendini bırak sen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha 9.16 oldu saatimiz, salı sabahında. Bu akşam büyük maç var. Zaten Fenerbahçe, koyu Fenerbahçeliler bu maç için hazırlıklarını yapmışlardır. Evdeki galibiyetlerdeki düzeni kurmuşlardır. Neredeyse aynen oraya koymuşlar. Bir önceki maç ne yapıldıysa sabahtan onları yapmaya başlamışlardır. Ama sıradan futbol izleyicisi buna nasıl katkıda bulunabilir? Bu konuda yardımını isteyelim isterseniz. Bravo. Maç uğru konusunda uzmanlaşmış pek çok dinleyicimiz var. Dinleyicilerimizin. Telefonumuz 210-30-30 bizim uğurlu olduğuna inandığımız, defalarca test ettiğimiz şöyle bir sistemimiz benim var. Benim vardı, ben söyleyebilirim. Diyen arasın. Sen başla. Örnek temsil teşkil etsin. 1999 senesi FIFA 99 revaçta Galatasaray, efendime söyleyeyim, almış başını gidiyor. Yine benzer bir durum. O dönemde ben her gün diyelim ki FIFA 99, o gün Galatasaray'ın neyle maçı var? Lens'le maçı var. Mesela hemen giderdim FIFA 99'da, kendim Galatasaray'ı alır, bilgisayar Lens'i alır. Gider orada Lens'i bir güzel evire çevire güzelce bir yener. Ondan sonra da akşam maçı seyreder. Ama ne zaman ki ben bazı zamanlar unutuyordum. Ama yendiğim her zaman. Ben hatırlıyorum o dönemi, evet. Fahir. Sonuna kadar da Fahir'in o uğru tutmuştur. Evet. Gittim tutmuştur. Oynadım. Eğer kazanırsam kazanırdı. Berabere kalırsa berabere kalırdı. Yemin ama demo de oldu be Fahir o. Şey. Evet, FIFA 99 biraz geride kaldı. Artık teknoloji değişti. Teknoloji ilerledi. Benim bir arkadaşım var. Onun bir uğru var. Evet. Ama çok büyük badire. Yani ne denir? Çok büyük ceza. Zahmetli bir masraf mı? Ceza. Yani arkadaşımı çok sevdiğim bir insan. Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçlarını izlemediği zaman Fenerbahçe kazanıyor. Ve bu akşam ne yapacağını bilmiyor. Hala karar verebilmiş değil. İzlemediği zaman kazanıyor. Yani iki tarafı pis değnek. Peki şöyle yapsa şey. Acaba bir şey ya. Gözünü kulağını tıkasa. Evet. Bu akşam berabere 12'ye biter. Kadar. Süper. Berabere biter. O zaman otomatikman maçı Fener videoya alsa. Video mu? Aha. Sonucuna etki edemeyeceğini bilmenin rahatlığıyla ve sonucunu bilmeden maç bittikten sonra seyretse. Ama işte o 21.45'ten o öteki zaman dilimine kadar olan sürede ne yapacak? Çünkü mesela gidip içeride kitap orada okusa orada yine üst kattaki içecek. Komşuyu duyar yani. İlaç içecek. İlaç mı? Uyuşturacak kendini. Esrar yani. Maddesi. İlaç. Tamamen böyle et gibi kalacak. Sokaktan korna veya böyle gol yenilmenin o derin sessizliği. Ben en çok ondan korkuyorum bu gece. Al, bir anda böyle okudan. Evde otururken falan televizyon sesini kısacağım. Bürkü dışarıda bir sessizlik var diye. Ölüm sessizliği olacak. Sokaklarda arabalar duracak falan. Kediler susacak. Ondan korkuyorum yani. İşte o sessizliği de duymayacak şekilde böyle dünyadan soyutlanacak. Anladım. Maç bittikten sonra da videodan aynı heyecanla maçı seyredecek. Aslında şey olur mu? İlk yarı. İlk yarıyı mesela izlese ikinci yarı devam ederken. Olmaz hocam. Olmaz değil mi? Olmaz. İzlemiş sayılıyor. Maç izlemiş ama sayılıyor. İkinci yarısı devam ederken işte ama bu tür olmaz. Tartışmaları i̇zlemiş açık şeyde sayılır. De uğur doğrudan bozuluyor. İzlerler yani. Oktay izlerler. İzlerler. Onu da izlerler. Benim mesela uğurumu biliyorsunuz herhalde. İzlememek. Ben izlememeye çalışıyorum. Şimdi tarafsız olmak adına. Çünkü ben formaları falan da çok bilmediğimden bazen açıyorum bir maçı. Aa ne güzel bastırıyor çocuklar falan diyorum. O çocuklar dediğim rakip çıkıyor sonra, ben nereden bileyim? Tabii o zaman sen pozitif enerjini nereye gönderdin? O rakiplere gönderdin. Tabii bunlar zaten zamanında enerjimi kontrol edemediğim dönemler. Evet, hani kontrolsüz güç güç değildir ya. Evet, gerçekten vallahi. Türkiye çok çekti benim kontrolsüz gücümden artık. En azından bak tezahüratlarda falan kime tezahürat yapacağımı biliyorum. Bu geceyi de garanti altına aldık ama yani fazlasından da zarar gelmez. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne modern sabahlar devam ediyor. Uğurunu paylaşacak dinleyicilerimizden biri bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Ben kimle görüşüyoruz? İsmail ben. İsmail Bey, hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisiniz. Geçen evet. Maçta katkınız olduğunu düşünüyor musunuz? Hocam çok büyük oldu, öyle böyle değil. Yani şu birinci bir Fenerbahçe, ikinci bir Fenerbahçe vardı ya. O benim sayemde oldu. İkinci yarıda etkinizi gösterdiniz yani. Evet, yani az evvel konuştuğunuz konu aslında. Ben 5 senedir Fenerbahçe'yi izlemiyorum ve 5 senedir fena gitmiyorlar. Hani biliyorsunuz Aziz Yıldırım ilk zamanlarını, bir de şimdiki halini biliyorsunuz. Önce şey yaptık. Arkadaşımdaydım. İlk kez beraber izleyelim dedik. Oturduk izledik. Hani felaket zaten. Ben kendim dışarı attım, dedim ben izlemeyeyim de bari hani bir şeyler değişsin azıcık diye. Derken işte haberler geldi ki bir yanmışız. Siz neredeydiniz o zaman? Haber geldiği zaman? şeydeydim yani, yoldaydım, kendimi yola atmıştım artık, hani bir yerden bir yere gidiyordum. Yola attım dediğiniz yolun ortasında yatıyordunuz mu yoksa yollarda dolanıyordunuz? Yok hocam, arabayla transfer halindeydim bir yerden bir yere, ondan sonra zaten trafikte boş dedim, oh ne güzel yavaştan gideyim. O sırada radyo falan dinliyor muydunuz? Yok, maçı değil yani, hani müzik dinliyordum, ondan sonra de şey, gol haberleri geldi telefonla. Yani dedim İsmail doğu yoldasın, sen devam et, açma radyoyu falan da. Eskişehir'e kadar basmış gitmiş oradan. Peki tabii. Şimdi yani güzeldi bir maçmış, ikinci yarısı bayağı da bir heyecanlıymış yani, onu izleyememiş olmanın üzüntüsü yok hocam, var mı? Tam tersine kendime gurur duyuyorum yani, hani İsmail bak buna rağmen ondan sonra hani büyük bir fedakarlıkla takımın arkasında durdun diyorum yani. İsmail bunu unutmayacağız. Bu güzelliği unutmayacağız İsmail. İsmail yaş kaç? Benim 27, geçen hafta bitti, 28 an gün almaya başladım. Ve böyle şeylere hala inanıyorum. Çok güzel. Yo, bence ortada net bir sonuç var Fahir. Evet, gerçekten bu şakaydı, tamamen yani, şakaydı, yanlış anlaşılma olmasın. Bir de çok net bir sonuç var. Hani böyle bir alelade bir galibiyet de değil. İsmail'in seyrettiği zaman yeniliyor. Kendi kalesine gol atan bir takım var ortada. İsmail sokakları çıkınca İki tane karşı kaleye atan var. Karşı kaleye atan yine aynı takım, dikkat edersiniz. Peki İsmail, bu gece maçı izlememesi gerekenlere nasıl bir tavsiyede bulunuyorsun? Siz bir yerde buluşun bari, bir şey yapın. Maçı maçı izlememesi gereken uğursuz ve fedakar insanlar. Ama yani bir taraftan uğursuz ama fedakarlığı da var. Sağlık, hani şu uğursuz kısmı. Yani kendinden şüpheden birisi varsa izlemesin. Tamam, izlemesin. Sonra guru, coşku hep beraber yaşayalım yani. Tamam. Mesela bence şey de çok önemli İsmail. Yani o ilk yarıdan sonra yollara attın ya kendini. Ne tarafa doğru gittin? Ne tarafa? Çünkü Çankaya tarafı mı, Ulus tarafı mı? O rotanı değiştirirsen, çünkü hani biraz daha ayrıntılı düşünecek olursak o da değişebilir. O yüzden nereye gittin? Neredeydin, nereye gittin ablam? Ben orada acayip karışık bir rota izledim. Yani 100. yıldaydım. 100. yılda anneme geçtim yeni mahalle. Yeni mahalle arkadaşıma geçtim. Neresiydi? İşte güvenlikte bir yer. Oradan da kendilerine gittim. Çay yolu, hani böyle saçma sapan bir rotada gittim. Aynı rota. Aynı rota bu gece. Yapmayın. Yapma İsmail. Benzin parası bizden. Olmazsa Fahin arabasını al. Dizel o. Olmazsa gel arabayı al benden. Ama işte bütün bu maçı izlemeyecek insanlar bir yerde toplasa. Ama aynı araba olması lazım. Aynı araba. Doğru, aynı araba. O gün ne giymiştin? Ya biraz düşünmem lazım. Hatırladım abi. Hatırladım. Ne giydin? Bir anlatsana. Yani düşük bel bir kot giydim. Düşük bel. Lütfen erotik bir konuşma olacaksa daha fazla dinlemek istemiyorum İsmail. Sen hatırladıysan bizim için önemli olan o. Çok teşekkür ediyoruz, bir kez daha görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ben ne giymiştim ya geçen hafta? Vallahi. Gerçi ben maçı da seyretmediğimde öyle çok yapmadım. Sen donma şey falandın. Olsun, yine maçı seyretmiyorsun ama... Hayır, dikkat etmedim ki ne yaptığımı, hiç hatırlamıyorum. Geçen hafta bir de çarşambaydı galiba. Ali'nin ne yemişti mesela, bak o çok önemli. Ali'nin ne yediği belli canım o. Aptamil mi? İki aydır hiç değişmediği için çok güzel. Gündüz kuskus ve köfte yemişti. Akşam da muhallebisini yemediği için bisküviyle süt yemişti. Çocuk böyle büyük ihtimal. Kahvaltı etmiyor herhalde. Kahvaltı ediyor canım. Etmez olur mu sucuklu yumurta? Kahvaltıda omlet. Omlet mi? Hı-hı. Tamam. Üç oyunu çıkardım. O açıdan yani Ali'nin konusunda hiçbir endişem yok. Orada %100 geçen çarşamba neyse tamam, bugün de aynısı. 5 yıl sonra da aynısı olacağından, yani Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde Ali'nin herhangi bir etkisi olmayacağını. Olur mu? Katkısı büyük çocuk. Katkısı. Aynı istikrarda devam ederse Fenerbahçe, burada Ali'ne bağlayabiliriz. Bu istikrarın suyu nereden geliyor? Örneğin kim? Ali'nin Kayacan. Daha doğrusu da Ali'nin Kazım Kayacan. Coca-Cola Ali'nin de diyebiliriz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panoro'nun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Akşamki maçla ilgili konuşuyoruz. Siz onun için konuşmaya geldiniz. Bizi dışarıdan yolladılar da girin diye. Hafriyat var diye. He, biz akşamları çalışıyoruz dedik ya, ama gündüzleri de şey yapıyoruz dedi. İş çıkınca dedi, onu arıyorsunuz dedi. Alo. Buyurun Oktay Bey, önemli bir dosyayla karşımıza geldiğinizi biliyoruz. Önemli bir dosya, hakikaten önemli bir dosya. Maç dosyasını kapattıysak maç dosyasını kapattık, evet. O Soner'e de aşk olsun, o Soner var ya, ona ulaşılmaya çalışıldı. Eğer bu gece Fenerbahçe yenilirse bilin sebebini veriyorum. Fenerbahçe, o Soner. Soner, şimdilik sadece adını veriyoruz. Yarın sabah sonuca göre soyadını ve telefon numaranızı, adresini, açık adresini vereceğiz. Şimdi elime bir rapor geçti. Rapor. Anadolu köşesinde bu haftayla alacağımız giriyor konu. Giriyor muyuz rapor Anadolu köşesine? Rapor Anadolu muydu bu köşenin adı, yoksa rapor Anadolu? Sektör Anadolu mu? Yok, rapor Anadolu. Rapor Rapor Anadolu. Anadolu Hafriyat'ın katkılarıyla. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Evet. Salih sen ablan. Buyurun efendim, dinliyoruz biz. Başka ya? Radyoya bağlandık. Evet. Şu anda. Ablan diye konuşan başka bir radyo varmış. Buyurun. Şimdi bugün pirinçle ilgili verileri sunacağım. İzin verirseniz. Evet, pirinç. Pirinç basmati bir ayda... pirinç diyorum, başka pirinç demiyorum size. Ne normal pirinç 1'e 1,5'tur baldoda. Basmati de 1'e 2 koyacaksın. Ama ondan sonra da. Bana iki tane daha pirinç markası söylesene. Yasmin. Efendim ondan sonra basmati biliyoruz. Şey için ayrı bir pirinç var. Risotto yapılırken böyle neredeyse biri... top haline gelmiş. Kusa yakın pirinç. O kadar da değil ama böyle tombul tombul. Basmati nasıl uzun ince ise bunlar da böyle İzmir köfte şeklinde pirinçler. Bravo. Yapmışsın. Basmati mi tercih ediyorsun sen? Basmati pilavda güzel. Pilavda güzel. Yasemin ile basmati arasındaki farkı anlayabilecek yoktur herhalde ama kokudan belki anlaşılıyordur. Peki basmatiye birebir kaç dedin? Birebir. 1'e 2. 1'e 2 alır. Basmatiye, Yasmin'e 1'e 2. 1'e 2. Baldo'ya 1,5. Çok bir tane güzel. Daha var, kırık pirinç. Dolmalık diye satılır. Var. Fason. Şimdi böyle güzel güzel pirinçlerimiz var. Anadolu pirinç. İstersen o köşeye geçelim. Ben çünkü rapor Anadolu dedin de. Evet. Ben pirinç Anadolu köşesine mi girdin olduğunu sen? Anladım bu köşenin. Hayır abi, rapor pirinç Anadolu bu. Pirinç ha, tane rapor tane rapor yani. Diye anladım. Dedim ya ben pirinç mi diye, rapor değil. Tamam, ben onu ayarlayayım o zaman. Pirinç. Pirinç Anadolu. Anadolu Hafriyat'ın katkılarıyla. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Evet. Evet. Anadolu Hafriyat'ın katkılarıyla gerçekleşen pirinç Anadolu'da. Pirincin son bir ayda %100 zamlandığı haberini bir verelim. Ben de dün televizyonda seyrettim. Pirinci bu sene kaçtan yiyeceğiz onu bu söyle Oktay. Zaten pirinçten bulgura doğru bir kayma var. Tatlı bir kayma olur. Bulgur pilavına geri dönülmüş. Şimdi bulgur pilavına geri dönüş sadece pirinç fiyatının artmasıyla ilgili olmayabilir. Bulgur pilavı çok da lezzetli bir pilav. Aynı zamanda bravo. Yani tabii şimdi... bulgur pilavının lezzetine gölge düşürmek değil rapor Anadolu'daki amacımız ama... Hani gölge Anadolu diye ayrı bir köşe mi başlıyor? Ben onu anlamadım. Ama yani olan biten bu. 12 kilogram seviyesindeyken 2000 yılında kişi başına pirincin tüketimi... Bu sene... Ortalama geçen yıl 7.8'miş. Bu sene de 7,1 kilograma düşmüş. Düşüyor giderek, evet, pirincin sofradaki yeri. Çünkü neden? Ben onu nerede gözlemliyorum biliyor musun? Yemeklerin yanında böyle koyarlar ya hani garnitür olarak. Evet, artık o verilmiyor. O böyle eskiden koca hep bir kaşık koyarlardı. Doğru giderek söylüyor. Küçülüyor. Neredeyse çay kaşığıyla böyle 4 tane pirinç koyacaklar. Adam doğru söylüyor. Onun yerine patates kızartması koyuyorlar. Ona abandılar. Ucuz. Evet, patatese abandılar. Şimdi gözlemede de patatese abandılar. Çok affedersin. O garnitür olarak da patatese abandılar. Yapmayın. Patates toplumu olduk. Pirinç başkanı diye biri var. Patates pirinç başkanı mı? Buyur pirinç canım. Başkanı. Sezon pirinç başkanı Mehmet Erdoğan diye sezon biri. Sezon pirinç marka mı? Markaymış. Şimdi demiş ya. Sezon pirinç genel müdürü. Ben bu arada ben size pirinç markası söyleyeyim mi? Söyle. Ay, Noba mı? Roba mı? Roba. Roba olabilir mi? Roba. Roba. Hem paketlemesi çok güzel. Bir de bir bakla aldım. Bir fava yaptım. Roba. Bakliyatta lider. Roba. O kısımda kovboyların yiyeceği olduğunu mu? Kovboy fava yiyecek. Tabii en güzel kovboy yiyeceği favadır. Filmlerde böyle şey ateş yakarlar üstünde böyle, evet, bir sopada fava yaparlar. O ne güzeldir o. Sonra da marshmallowlarını yerler. Onu da çok istedim ben. Bir giremedi. Burada başkan var. Evet, başkanı dinliyoruz. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Nisan 2007'deki fiyatları vereceğim. Lütfen yazmanızı istiyorum. Ve Nisan 2008'deki fiyatları vereceğim. Onu ondan çıkaracağız mı, toplayacağız mı hocam? Ben onu otomatik toplamama çıkarmam. Fiyatları ne yapacağız? Yazacağız da ne yapacağız yani? Yazacaksınız. Rapor abi, programı herhalde bir hayvan yapmıyoruz değil mi? Ticaret odası şey yani, diyor. Programı da bir yere varması lazım. Listeyi yazmamız gerekiyormuş. Hangisini ticaret alacağınıza odası karar vereceksiniz, tamam abi. Osmancık pirinci yaz. Osmancık. Nisan'da kilosu 1.30'dan. Aha, bu sene 1.30'dan yedi. Bence 1.5'dan yeriz. Nisan 2008'de yani bu ay içinde 3 YTL. Ne? Şöyle, oha, al. Yuh. Osmancık pirinci abi bu. Basmati'ye, namaste'ye benzemez. Doğru. Yerli baldo pirinci. 1.80'den yemişiz geçen sene kilosunu. Ha. Şimdi? Bu sene. 2'den. Rekolteyi de dahil ederek söylüyorum. Evet. 4 yetele. Ne oluyor? Ne oluyor? Adam mı? Evet. Adam mı yani? Hangi adam, adam bu? Adamlar yiyor bunu. Mısır pirincinin fiyatını vermek istiyorum. Mısır pirincini biliyorsunuz. Hayır, pirincini Mısır'dan yapılır. Osmancık pirinci ve yerli balda olmayan pirince Mısır'dan Mısır gelir. Pirinci Mısır pirinci diyoruz, doğru. Yani walk like an Egyptian gibi yani. Rice on the Egypt yani. Anlıyorum. Mısır üstü pirinç. Nisan 2007 fiyatını veriyorum. Yazıyor musunuz? Evet, evet yazıyoruz. 0,90 yetele yani 1 liradan ne? Az. Az. Az. Basit ama doğru bir cevap. Peki bu ay kaçtan yiyoruz mısır pirincini? Eğer 2'den fazla ise gelir yüzüne tükürürüm. Çok tartışmalı bir rakam var bırak. Şu anda önümde. 2 yetele! Ne? Ne oluyoruz ya? Nereye gidiyor bu dünya? Tükmüğüm ağzımda kaldı. Yuttu bence onu sen. Basmati pirincinin fiyatlarını öğrenmek istiyorum. Basmati pirincin vermemiş maalesef hali alınmamış herhalde bir artış söz konusu değil bir yandan. Ama bulgurun fiyatını da vereceğim. Ver evet. Canım. Bulgurun fiyatını da vereceğim. Geçen sene 0,75 yeteleden yerken bulguru bu sene kaçtan yiyoruz? 1,5 yetele. Ne oldu abi burada da bulgur da iki katı da çıkmış. Ama işte biri %100 biri diğerlerinde en az %122 artış söz konusu. Böyle olunca pirincin yeri bulgura o yavaş yavaş Indira Gandhi. Ne yapacağız yani? Hayır ne dedin sen? Yeraltı anlamında kullandım. Underground tipi mi? Underground. Paketler küçülmüş. Mısır pirincine yöneleceğiz. Bence evet, paketler küçüldü pirincin. Gerçekten çok acıklı bir hale geldi. Paketler. Güzelim pilav. Ne yapacağız oğlum? Lapa, kuskus, makarna, patates. Arpa pilavının acaba? Ege'cim. Arpa pilavı. Meyhane de pilavı diye geçer. Sana ayakkabımı fırlatırım. Arpa şehriye mi arpa evet pilavı? Ya of ya. Arpa şehriyesi diye yapılan. Dünyada en çirkin en yavan şehriyeden pilav olmaz arkadaşım. Arpa şehriye. Buna bir anlayın. Pilavın içine az miktarda koyarsanız belki ama bir domatesli pilavın şeyiyle bir mi? Ne alakası var? Arpa şehriye, domates, salça ve kat otoparkı. Benim sevdiğim 3 yemek bunlar. 3'ü bunlar. Oktay Demirci'nin füzyon mutfağı. Arpa şehriye. Domates, salça ve kat otoparkı. Teşekkür ederim. Vallahi lezzette bir lider isim. İşte bunlara 25'er milyon fiyat koy. Al sana nadan menüsü. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Ay pardon. Şarkıya geçtik ama. Ondan iki, önce ona geçilir tabii mi? Ki köşemizi kapatmamız gerekiyor. Sponsor kurusu. Herhalde. Pirinç pirinç Anadolu. Anadolu Hafriyat'ın katkılarıyla. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Ha. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.